wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Kasia Nosowska. Na antenie Trójki Państwo słuchają Nocy z Trójką. Ja przypomnę, nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik i będę z Państwem do godziny 6. Już niebawem będzie można usłyszeć spotkanie z Januszem Deblesemem, bowiem teraz na antenie miała być audycja Laboratorium Reportażu w Trójce. Jednym z zaplanowanych do emisji nagrań była rozmowa z Markiem Millerem o jego książce pod tytułem Katechizm Reportera i już za chwilę będą mogli Państwo tej właśnie rozmowy posłuchać. Proszę zostać z nami, ponieważ później jeszcze po godzinie 3 będzie można usłyszeć Radio Młodych Bandytów, które zazwyczaj pojawia się właśnie po godzinie 2 w Trójce, a następnie od godziny 4 do 6 będę razem z Państwem witała nowy dzień. Sprawdzimy, jaka będzie prognoza pogody, kto ma imieniny już dziś, bo to już przypomnę poniedziałek. Także proszę zostać z nami oczywiście w domu i spędzić ten czas z Trójką. Ja postaram się bardzo, żeby był on jak najprzyjemniejszy. Shut your eyes, don't look. better days, our home days. Experience love, our shades of gray. Don't be scared. With you I reach the space. Those are my dreams. And now you're stuck with me, like it was all meant to be. Zostań w domu z Trójką. Za nami Piotr Zioła i Django. Państwo na pewno już zauważyli, że Trójka zmieniła swoją ramówkę. To wszystko z dbałości o nas, dziennikarzy, i także o Państwa, po to, żebyśmy jak najdłużej i w ogóle cały czas mogli Państwu towarzyszyć, uprzyjemniać czas, właśnie mówiąc do Państwa z tego studia przy Myśliwieckiej. Staramy się bardzo dbać o nasze bezpieczeństwo, stąd właśnie zmiana ramówki. Tej nocy miała się ukazać na antenie audycja Laboratorium Reportażu w Trójce. Jednym z zaplanowanych do emisji nagrań była właśnie rozmowa z Markiem Millerem o jego książce pod tytułem Katechizm reportera. Chcieliśmy, by chociaż tę rozmowę Państwo mogli usłyszeć. Oddajmy więc głos Januszowi Deblesemowi. Na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku, straganiarzy, zakonników, błaznów i karzełków, roi się w strokatem rowie, roi się wśród kiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, stary się sypią wióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą. Ale nie odróżnić w ciśmie, który z nich jest który. Drzwia świątyni na serwecie, krzyże po trzy grosze, rozgrzeszeni wysypują się mocznymi drzwiami. Klęczą jałmużnicy w rowu pomiędzy mnichami, nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, niebieski żywcy wyrostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto... Komunizm nam usiłował wcisnąć, że to jest naukowa wiedza o człowieku, że nie ma Boga. No dzisiaj już wiemy, że to jest jakiś idiotyzm, z którym już na szczęście ludzie poważnie intelektualnie myślą, że już nawet nie wracają do tego. I ci, którzy nie wierzą, uważają, że są w posiadaniu prawdy. Ale wierzą w to tylko. Tylko wierzą, nie mają żadnego argumentu na to. Tak jak katolicy nie mają, poza łaską, prawda, argumentu na to, że Bóg istnieje. To jest rodzaj po prostu daru. Tylko mówi, nie daru, że ktoś dostaje, nie wiadomo dlaczego. Myślę, że jak patrzę na swoje życie i moich znajomych, to myślę, że to jest dlatego, że... że ci ludzie, którzy, trudno mi powiedzieć, bo ja nie uważam się ani za dobrego katolika, za grzesznego katolika się uważam, który stara się być katolikiem, tak bym określił swoją wiarę, który stara się. To bym powiedział, że właśnie, że ci ludzie niewierzący jakby że ten dostaje tą łaskę, tak ja myślę, który je szuka. No, jak ktoś nie szuka, tylko pozornie szuka, to szuka współczesna kultura w Polsce. W każdej sztuce, w niektórych teatrach nie powiem nazwy, prawda? No, w każdej sztuce jest Pan Bóg, ale to jest odhaczenie pozycji Pana Boga, no bo każdy inteligentny człowiek, że wiesz, istnieje życie duchowe, a w tym kraju oparty jest głównie o katolicyzm, tak? I w każdej sztuce coś jest z Pana Boga, a to lodówka się otwiera, tam są światełka i stoi, prawda, jakaś Matka Boska czy coś, jakieś grepsy, tak? To znaczy dramaturdzy i dyrektorzy teatrów uważają, że trzeba tę sprawę odhaczyć. Bez wiary, bez nadziei. To jest karykatura tego, jaką inspiracją dla artystów i ludzi kultury było chrześcijaństwo i w tym katolicyzm. Tak? Było wielką, ogromną inspiracją. Cały nasz romantyzm odwołuje się do tego. Nie byłoby tego wielkiego polskiego romantyzmu ze Słowackim, Mickiewiczem, Krasińskim, Norwidem, gdyby nie Jezus Chrystus. Tak? A teraz jest odhaczany. Grepsy, jaja, skandale. To jest niepoważnie. To znaczy nie mamy nic interesującego do powiedzenia, a byłoby aż tyle tak ważnych rzeczy do powiedzenia. Oszalało miasto całe, niebies nawet zniwy rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Pamiętam, że w trakcie spotkania w Faktycznym Domu Kultury, spotkania z Mariuszem Szczygłem, na którym to spotkaniu opowiadałeś właśnie o metodzie pracy laboratorium reportażu. Pamiętam, że wspomniałeś o książce, nad którą pracujesz, pod tytułem Katechizm reportera. No już sam tytuł jest prowokacyjny i można się zastanawiać, co temu Millerowi na starość odbiło. O co chodzi? Dla kogo on pisze tę książkę? Czy znowu dla jakichś dziennikarzy katolickich? Co to za książka? No to jest dokładnie katechizm reportera, też jest pewna prowokacja. No, katechizm reportera to jest przez to, że to jest wymyślona, wyobrażona rozmowa z Janem Pawłem II na temat podstaw naszego zawodu. Papież w czasie swojego pontyfikatu przygotował ponad 20 listów, mów, tekstów dotyczących bezpośrednio odwołujących się do środowiska dziennikarskiego. Raz w roku są środki, Dzień Środków Masowego Przekazu i papież pisał tekst na ten temat. W związku z czym zebrała się bardzo interesująca materiał, nigdy nie wykorzystany. Oczywiście to był język, jakim mówi Watykan, w związku z czym niespecjalnie łatwy, ale przynoszący fundamentalne pytania i odpowiedzi na temat zasad dziennikarstwa katolickiego. Więc ja wpadłem na pomysł, stary, bardzo praktykowany w kościele ojciec Jacek Sali napisał rozmowy ze świętym Augustynem, no, który żył tam w średniowieczu, czy już nie pamiętam kiedy. Więc ta metoda jest znana, że rozmawia się z myślami kogoś. Prawda? Więc ja jako dziennikarz zawsze szukałem pewnego stałego oparcia. A im byłem starszy, tym odczuwałem większą potrzebę takiej pewnej jasności sformułowań. Czułem, że to mam od dawna i to było oparte o Jana Pawła II, ponieważ Jan Paweł II był dziennikarzem. Pisał do Tygodnika Powszechnego nie tylko. Miał dużą świadomość warsztatową i po prostu moim zdaniem był nie tylko dziennikarzem, był reporterem. Tak? Pisał o rzeczach, które rzeczywiście się zdarzyły. Tylko, miałem tą świadomość, ale nie miałem tego konkretnego projektu. Brakowało mi przełożenia tego na coś, co byłoby no po prostu określonym tekstem. No i napisałem kilka lat temu taką książkę, znaczy zredagowałem ją, opracowałem, miałem pomysł, prawda, Dziennikarstwo według Jana Pawła II. I ta książka została wydana przez Centrum Myśli Jana Pawła II tu w Warszawie i ona przeszła kompletnie niezauważona, mimo tego, że była zmiana ustroju, była ogromna potrzeba jakichś fundamentów, to kompletnie nikogo nie obeszło. I tak się długo zastanawiałem, dlaczego, że to było jakby takim językiem zbyt oficjalnym, zbyt dyplomatycznym. Można powiedzieć, co teraz zmieniłem język papieżowi? Nie. Tylko bardzo w sposób przemyślany te cytaty wyciągnąłem, czyli przerobiłem ten rodzaj rozmowy, wywiadu o tym, co jest najważniejsze w dziennikarstwie, w reportażu katolickim. Są to fundamentalne zasady, no przypominające do złudzenia coś w rodzaju katechizmu, tak? Żeby dziennikarz katolicki miał pełną świadomość, czym się różni dziennikarstwo katolickie od dziennikarstwa niekatolickiego. Dziennikarze katolicy uważają, że wydarzenia to jest forma mowy Boga do ludzi. Trzeba ją tylko umieć odczytywać. I o tym trochę jest ten katechizm. Na czym to polega, jak to się robi? To jest książka, która rzeczywiście jest katechizmem dla dziennikarzy katolickich, a dla dziennikarzy niekatolickich jest jak gdyby ciekawym takim przecinkiem do zobaczenia świata z tej naszej strony, prawda? Bo to jest dla wszystkich osób poszukujących, ale dla wszystkich w ogóle inteligentnych ludzi, którzy chcą się zapoznać z doktryną dziennikarską Kościoła katolickiego, tak? I to doktryną głoszoną przez świętego i polskiego świętego, więc no, myślę, że nie ma nic piękniejszego i mam nadzieję, że tym razem, ponieważ to już maksymalnie skrócone, skondensowane, przełożone na język taki, który byłby praktycznie potrzebny, nie dla ludzi naukowców, tylko dla praktykujących dziennikarzy, dla reporterów. No to nazwałem to katechizm reportera, trochę żeby sprowokować, ale też po prostu jest to katechizm reportera. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Minstrel śpiewa, jak to staną brat przeciwko bratu. Przepełnionej karczmie gawieć czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa. W momencie, kiedy wziąłem ten taki próbny egzemplarz do ręki, no to chwilę później wziąłem do ręki katechizm Kościoła katolickiego, notabene opatrzony wstępem Jana Pawła II. No i to jest doktryna Kościoła katolickiego, tak? To jest książka, która wykłada podstawy funkcjonowania tego Kościoła w świecie. No i tak się zastanawiam, czy ten katechizm Kościoła katolickiego to jest książka skierowana tylko do katolików, nie. Twoim zdaniem? Nie. Po pierwsze do wszystkich chrześcijan, więc nie tylko katolików, ale do wszystkich ludzi, że tak powiem, myślących, bo myślę, że naturą człowieka jest duchowość. Wszystko jedno, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie wierzy, to natura ludzka jest pełna ducha, jest odwołująca się bez przerwy do metafizyki, no poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania, no o co chodzi, jaki jest sens tego wszystkiego, w związku z czym to jest dla wszystkich ludzi poszukujących takich odpowiedzi. I również dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie wierzą, którzy poszukują, którzy są zainteresowani tym myśleniem, a też pogłębieniem własnej duchowości, prawda, nawiązaniem dialogu, bo uważam, że my dziennikarze jesteśmy odpowiedzialni za dialog, za podtrzymywanie więzi społecznej, jak ja mówię. I ta książka jest otwarta, to jest taka wyciągnięta ręka do wszystkich ludzi, którzy co jakiś czas w tym szalonym obłędzie, w jakim my pracujemy, dziennikarze, jest taką próbą zatrzymania się i zapytania o wszystko. Co my robimy? Gdzie my jesteśmy? W którym miejscu? I że to, co papież powiedział, napisał na ten temat, jest jakimś takim jego testamentem do nas. No to znaczy, ja to tak odczuwam. Zresztą chcę powiedzieć, że mam takie dziwne poczucie. No. To znaczy, że nie ja robię tą książkę, tylko coś każe mi ją robić. Że mam takie poczucie, jakby pewnym narzędziem. Trzeba to zrobić, masz to zrobić. No tyle siedzisz nad tym. No, i ja się często modlę do Ducha Świętego i do Jana Pawła II, żeby zesłał na mnie jakiś taki rozum otwarty. Duch Święty jest odpowiedzialny za talent, więc ja się do niego modlę, żeby nie zgłupić, żeby zrobić coś dobrego, mądrego, żeby to się przydało, żeby to było praktycznie potrzebne, a przynajmniej, żeby była rozmowa, że to nie chodzi o to, żeby kogoś zindoktrynować czy przekonać, tylko żebyśmy podtrzymywali dialog, nie? Czyli wzajemne zainteresowanie, wierzące z niewierzącymi, prawda? Żeby te różne ugrupowania, żeby jednak prowadzić rozmowę, że to jest niemożliwe. Wszyscy musimy się na ziemi i w Polsce zmieścić, tak? Wszyscy ludzie na ziemi, wszyscy Polacy w Polsce musimy rozmawiać z sobą, że człowiek z natury jest bytem relacyjnym, co mówił Jan Paweł II, tak? Człowiek jest w pełni człowiekiem dopiero w kontakcie z drugim człowiekiem. Człowiek pojedynczy jest człowiekiem zniewolonym, zamkniętym, ograniczonym. Człowiek w kontakcie z drugim człowiekiem jedność ja i ty jest Bogiem. I to jest wielka prawda i dziennikarstwo jest najlepszym przykładem. My, to ani ty nie jesteś ważny w tej rozmowie, ani ja nie jestem ważny. Ważne, co między nami przepływa. Temu służymy wspólnie, tak? I to jest strasznie ważna rzecz. I dlatego to jest ten mój katechizm, to jest taka wyciągnięta ręka do wszystkich moich dyskusji z moimi kolegami. Powiedziałem, całe moje życie upływa wśród ludzi niewierzących. Szkoła filmowa, wszyscy na tym uniwersytecie też, kurczę, po prostu to wszystko jest. Więc no, co mam powiedzieć? No, to jest taka moja wyciągnięta ręka do siebie samego, do moich studentów, żeby zatrzymać się na chwilę i postawić fundamentalne pytania. Oszalało miasto całe, nie wie starzec nie wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Oszalało miasto. oknie patrzę z góry, cały świat mam wokół. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku. Z wierzchem pójdę do kościoła, wyspowiadam cześci. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy. Uraduje bliski sercu ludek wasze braczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie posłuchać ciało karnawału. No i uprzedzając te pytania i wątpliwości, które mogą się pojawić właśnie na hasło katechizm reportera, sam stawiasz na koniec wstępu zasadnicze pytanie. Dla kogo jest ten katechizm? Dla wszystkich dziennikarzy. Dla przyszłych dziennikarzy, piszesz. Dla wszystkich wierzących ku pokrzypieniu serc i dla wszystkich niewierzących ku pokrzypieniu sumień. Często ludzie mówią, jestem wierzący, ale niepraktykujący, więc tym razem byłbym szczęśliwy, gdyby wszyscy niewierzący reporterzy, czytając katechizm, mogli o sobie powiedzieć, jestem niewierzący, ale praktykujący. No, no oczywiście, właśnie. Amen na koniec. No właśnie, ja myślę, że tak jest, no, że często te podziały między nami są pozorne, bo wszyscy jesteśmy według pewnej koncepcji, prawda? Wszyscy jesteśmy w pewnej pułapce, że rodzimy się z ciałem, którego sobie nie wybieramy, tak? Rodzimy się bez pytania, czy chcemy się urodzić, czy nie. Umieramy też nie tak, jak sobie wyobrażamy i nie ma z tej sytuacji wyjścia, więc życie jest pewną pułapką. Można powiedzieć, że kiedyś wiara chrześcijańska integrowała Europę całą, czy integrowała całe społeczeństwa. Dzisiaj myślę, że to minęło, że natomiast ciągle religia, czy na pewno religia katolicka, może zintegrować wnętrze człowieka, czyli poszczególnej jednostce dać poczucie sensu i że o to warto walczyć. No i że ten katechizm jest czymś takim, więc myślę, że no jest taką moją jakby wyciągniętą ręką z dobrą wolą na rozmowę, prawda? No ale jak mam rozmawiać, to ktoś musi zacząć, ktoś musi coś powiedzieć, no. Bo teraz wydarzenia to jest mowa Boga do ludzi. No to jak... To jest dla ludzi niewierzących szalenie kontrowersyjne, ale to z pełną świadomością zadaję takie pytania. No i pytam o to człowieka bardzo świadomego, z ogromnym doświadczeniem. No dla mnie, jako dla katolika, jeszcze dodatkowo świętego. No ja mam takie wielkie szczęście, bo to był taki niezwykły papież, że jak ktoś się uparł, to miał z nim zdjęcie. Nawet ja mam zdjęcie z papieżem. Papież do mnie mówi. No to dla mnie, jako dla człowieka wierzącego, no to zdjęcie ciągle wisi. Ja nie wiem, ja to mam za każdym razem łzy w oczach, jak na to patrzę na to zdjęcie. Nie tylko, że mam z nim zdjęcie, ale się nawet do mnie uśmiechnął. To jak święty się do mnie uśmiechnął, to tak znowu myślę, że to jest jakieś zobowiązanie. Ten katechizm to jest taka moja odpowiedź na to zobowiązanie. Byłem przez tyle lat dziennikarzem, miałem takie szczęście, że byłem podczas jego pontyfikatu, że widziałem go, słuchałem go, byłem w różnych miejscach razem, prawda? I to jest jakieś wielkie wyzwanie, więc ja piszę tą książkę w takim dziwnym wewnętrznym przekonaniu, że muszę ją zrobić, że powinienem ją zrobić, że nie urę spokojnie, póki tego nie zrobię, no mówiąc krótko. Więc takie mam jakby, coś mi każe to robić. Powiedziałem, jeszcze raz to powtarzam, ale to jest ważne, że czuję się takim narzędziem. Papież tak dużo do nas mówił, do nas Polaków, do nas ludzi na świecie, a tak mało z tego wynikało, tak mało się uczyliśmy. Nie uczymy się. No, jakby ten katolicyzm jest takim naszym duchowym, wielką rzeczą, która wisi nad nami, prawda? Nie mamy tego, co ma protestantyzm, że oni to przeoblekli w praktykę codzienną, prawda? A my tak, to taka idea wisi, ale na co dzień brakuje mi tych chrześcijańskich, katolickich publicystów, żeby oni jednak, my często mamy pełną gębę tych frazesów, natomiast nie ma tego ducha, no po prostu. Tego ducha, no po prostu, że to homoseksualista, lesbijka, każdy człowiek, który inaczej jest też stworzony przez Boga, to jest jakieś wyzwanie, bo Pan Bóg by chciał, to by nie był. A jeżeli są, to z jakiegoś powodu, to jest materiał do myślenia, wszyscy, to jest bliźni nasz, tak? Jeżeli teraz ktoś ma podejście naprawdę katolickie, chrześcijańskie, to nie ma problemu. Nie ma problemu, tak? Tylko żeby ono rzeczywiście było. Powiedziałem, często u nas jest deklaratywne ciągle. A możemy wycisnąć jeszcze z tego społeczeństwa złoto pod warunkiem z tego samego społeczeństwa. Na przykład 2 miliony członków partii. Czy my jako katolicy mamy tych ludzi skreślić? Czy też znaleźć dla nich jakieś wytłumaczenie, rozmawiać z tą częścią społeczeństwa? Bo ludzie całe życie spędzili w komunizmie, tak? Co mam im powiedzieć? Że to było przegrane tylko życie, że z tego nic nie wynika, że to nie ma żadnej wartości? Katolicy powinni mieć jakąś koncepcję katolicką na to, żeby z tymi naszymi współobywatelami nawiązać kontakt, dawać im szansę normalnego życia, rozwoju i żeby ta kreska, prawda, była twórcza i naprawdę po katolicku otwarta, a nie żeby wiecznie służyła do jątrzenia ran, do nieprzytomności, tak? Żeby spróbować pracować, jak myśleć o tych wszystkich problemach, ale rzeczywiście z punktu widzenia religii katolickiej, która daje mnóstwo rozwiązań, pod warunkiem, że potraktujemy ją poważnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi. Za prawo me uznałem to, że żyję, za własną potem wziąłem to zasługę i co nie moje, miałem za niczyje, więc brałem, nigdy się nie licząc z długiem. Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi, dlatego tylko, że mam tę możliwość, poznawszy sposób, jak sumienia budzić. Zbierałem obudzonych sumień żniwo, bogactwo zła, którego byłem świadom. Było mi w życiu tylko za ostrogę, cierpieniem cudzym żyłem i zagładą. Gdy cierpieć, ani ginąć sam nie mogłem, stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata i nie uniknął swojej męki człowiek. Wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie. I nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebię. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. Bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję. O książce Katechizm reportażu z Markiem Millerem rozmawiał Janusz Deblesem. Książka już się ukazała, a Państwo oczywiście cały czas słuchają Trójki. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce noc z Trójką. Słuchają Państwo tej właśnie audycji do godziny 6:00. Będę z Państwem przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Wilnik. I dziękuję bardzo za Państwa maile, które płyną. Pan Jacek napisał do nas. To już, przyznam, ten mail przyszedł wcześniej, ale nie stracił zupełnie na aktualności, więc przeczytam Państwu tak może na dobranoc. Choć mieszkam w Katowicach, od kilku tygodni jestem na helu, na zastępstwie. Opiekuję się pensjonatem i parą kotów mojej znajomej. Czas leniwie płynie, a lubię właśnie tak. Wiadomości tylko nieliczne, telefony od znajomych albo do przyjaciół. Od jakiegoś czasu nie muszę już pracować, niewielka emerytura, ale jest. Dostałem przedwczoraj maila od córki, która mieszka w Stanach. Tata, proszę, tylko nie wychodź. Co kilka godzin gramy wspólnie w grę w internecie, zazwyczaj przegrywam. Dzisiaj, tylko dzisiaj, żyję tym właśnie dniem. Słucham Trójki na zmianę z muzyką, Górecki, Clapton, czytam poezję, Wierzyński, Norwid, Młynarski. Jeszcze w zielone gramy, pisze pan Jacek. Grajmy więc. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Wojciech Młynarski zaśpiewał, że jeszcze w zielone gramy. Jest 2:37, proszę Państwa. Państwo cały czas słuchają Nocy z Trójką. Zachęcam do tego, że jeżeli Państwo mogą, to proszę zostać z nami. Do godziny 6:00 będę z Państwem. Proszę też do nas pisać, jeżeli Państwo mają taką ochotę i potrzebę, to mail jest cały czas czynny: agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Numer SMS to 71335. A do godziny 6:00, między innymi już za 22 minuty, będą mogli Państwo usłyszeć audycję Radio Młodych Bandytów, która zazwyczaj pojawia się między 2:00 a 3:00. Tym razem nieco przesunięta, o godzinie 3:00 będą mogli Państwo ją usłyszeć. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Słuchają Państwo Trójki cały czas. Bardzo dziękuję za Państwa maile, SMS-y, mimo tak późnej pory, że chcą Państwo do nas napisać. Napisała do nas słuchaczka, żeby zwrócić jeszcze uwagę Państwu, to taka rada już na początek dnia, żeby te wszystkie spacery, które można zauważyć, nasza słuchaczka mieszka w dzielnicy Kabaty w Warszawie i tak właśnie obserwowała sobie, jak to ludzie z całymi rodzinami spacerują, jeżdżą na rowerach i biegają i że może to nie jest czas na taką właśnie aktywność. Jeżeli już, to starajmy się robić to w takim naprawdę najbliższym gronie, bo te ulice, które zauważa pani, teraz nie widzę tutaj imienia, ale właśnie nasza słuchaczka ze swojego okna, to są niepokojąco zatłoczone. Tak więc faktycznie spacery są dobrym sposobem, ale może polecam Państwu wybranie się do lasu, tam żeby zatrzymać samochód na przykład po prostu gdzieś na poboczu, też nie przy jakichś głównych alejkach, tak żeby spotkać jak najmniej osób na swojej drodze. No cóż, taki przyszedł czas, że unikamy siebie nawzajem, ale właśnie spędzamy czas z tymi naprawdę najbliższymi i trzeba ten czas wykorzystać w taki dobry sposób. Dziękuję bardzo za ten mail i przekazałam pani spostrzeżenie. Państwo słuchają programu trzeciego. Trwa Noc z Trójką. Jest za 17 minut godzina trzecia. Surprise, I spoke into his eyes, I thought you.

on the TV about they take the bait, they mirror the waves of hate. They break down walls to free their sins, and then their hearts come caving. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive. Yes, I'm alive. But I'm Nora Jones i I'm Alive. Państwo słuchają Nocy z Trójką. Wszystkich miłośników Radia Młodych Bandytów uspokajam i zapewniam, że audycję będzie można posłuchać już za 9 minut o godzinie 3. Będzie specjalnie dla Państwa. Oczywiście zazwyczaj słuchamy jej między 2 a 3, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją to, że nasza ramówka jest teraz nieco zmieniona. To wszystko ze względów bezpieczeństwa, żebyśmy po prostu jak najdłużej mogli tutaj dla Państwa być i nadawać z naszej ukochanej Myśliwieckiej 357. Teraz już Tomek Makowiecki, a potem jeszcze Beyoncé i Radio Młodych Bandytów. Drżysz chyba lekko, drżysz ja cóż nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez chwilę popatrz jeszcze wstecz. Przez chwilę choć zawahaj się. Chyba czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie. Co? przez chwilę, choć zawahaj się. Nie proszę naprawdę o nic więcej. Tę chwilę w pamięci mieć jak zdjęcie. Zostań w domu z Trójką. My daddy said shoot.